podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, du kender sådan en af de der store kugler, der sådan enten er lavet støbt i beton eller i jern, som man sådan bruger til at hamre ind imod en mur, hvis den skal smadres. Det hedder en wrecking ball. Yes. På engelsk. Den kender du godt, ikke? Det gør jeg. Det er også både et Miley Cyrus-nummer, ja, hvor hun sidder nøgen på en wrecking ball. Ja. Og så er det jo også et album af Bruce Springsteen, hvor han efter mange års pause vender tilbage med The E Street Band i, hvad er det, 2010, 11, 12, deromkring. Ja. De fleste numre er skrevet i 9, tror jeg, og vender tilbage med en hyldest til den amerikanske arbejderklasse, og en opsang til det USA, der har lavet USA blive brændt ned af profitjæger. Præcis. Det, der er sådan reaktionen på den store finanskrise der i 08 og 09. Og på den der sang, eller albumet, der jo hedder Wrecking Ball, der er der en sang, der simpelthen hedder Wrecking Ball. Lad os lige prøve at høre lidt af den her, for at komme i den rette stemning i dag, ikke? I was raised at Steelhead Swamps, Jersey, some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, you think it's your time to step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here. Let me hear your voices call. It's tonight all dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. One, two, Men det er jo fantastisk, David. Det her, ja, det, jeg opfatter Wrecking Ball som sådan et søsteralbum til Born in the USA. Der er, ja, sådan mange forskellige spor i Bruce Springsteens produktion, og der er sådan flere forskellige Bruce Springsteen, man kan lide. Og jeg har altid været vildest med den Bruce Springsteen, der lavede Darkness on the Edge of Town, den, ja, periode der, og så Born in the USA. Så da Wrecking Ball kom, der, ja, var det som at få den fortabte søn hjem. For den fortabte søn hjem, der er jo hylder, som du selv siger. Den her sang, den handler jo altså om en person, der er vokset op ude i mudder, ude på landet i Jersey, ikke i New Jersey. Og derude, der er tingene ved at falde fra hinanden, og man skal kigge grundigt på det nu, fordi om et øjeblik kan det være, den her enorme Wrecking Ball, den har slået det hele i stykker. Ja, ellers så skal man se Wrecking Ball som metafor på, at nu rydder vi op, og fordi vi er altid, der er sådan flere sange, der handler om, det er sådan, mange af sangene er meget patriotiske, ja, ja, og en hyldest til USA, og et hyldest til det, at USA i bund og grund er a blue collar nation, ja, altså USA er skabt af arbejderklassen, det er en arbejderklassenation, man skal heller ikke bo ret længe i USA for, nej, at opdage, at når man kommer ud i USA, så er USA arbejderklassenation, og det er den der, hvis man kun kommer så langt som til Manhattan, ja, så tror man, USA er sådan et samfund, hvor man går i jakkesæt og er smart klædt og går op i jazz og kunst og går tur med sine børn i sådan noget pastelfarvet tøj i Central Park og så videre, så har man ikke været det rigtige i USA. Nej, når man kommer derud, så møder man det her, han taler om. Dem, der er født af, ja, af stålmøllerne og jordens arbejde, håndens arbejde. Lige præcis. Håndens arbejde. Det starter jo, det er jo altid det, der er så interessant ved USA, det er, at man skal jo næsten ikke uden for Manhattan. Man skal sådan måske en time vest for ude i New York-staten, så er man allerede. Man skal bare lige over floden til New Jersey. Så er man i et helt andet USA. Yes. Og det er rigtigt nok, den her wrecking ball, det kan enten læses, når man læser den her tekst, det synes jeg, at du har helt ret i. Man kan enten opfatte det som noget, der er ved at slå noget i stykker, der er, eller man kan opfatte det som noget, der skal slås i stykker, fordi vi skal tilbage til det, der jeg var. Opfatter som sådan en hyldest til, som en revolution, der skal give det arbejderklassen deres nation tilbage. Det er jo dem, der har bygget den op. Ja. Og derfor tror jeg ikke, selvom jeg er helt sikker på, at det ville Bruce Springsteen være ked af at høre, men jeg opfatter den egentlig som sådan en slags proto-Trump-tekst. Mm-hmm, ja. Så tror jeg, at Springsteen er meget overrasket over, at arbejderklassen valgte en wrecking ball i form for en orange mand fra New York, ja, der hed Donald Trump. Ja. Men jeg opfatter det egentlig som det, han synger om. At nu er der nogen, der skal komme og smadre det, der er nu. Nu har det andet har ødelagt for meget, og der er for mange af vores, der har det hårdt, vores forstået som den arbejderklasse, der har slået sig på globaliseringen, hvor jobs flytter rundt og sådan noget. Det er jo det album handler meget om. Præcis, ikke? Det handler hele det album om, og det er et fantastisk album, som man bør lytte til. Og så kunne han selvfølgelig ikke, du har ret i, den her, den kommer jo, jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 11, men det er i hvert fald før valget i 12, hvor Obama bliver genvalgt over for Mitt Romney. Det er lang tid før, at nogen ved deres fulde fem kunne forestille sig, at Donald Trump skulle ende med at føre en valgkampagne, hvor mange af de værdier, som Bruce Springsteen står for her, faktisk var helt bærende. Det var det, skal vi så også huske på, jo på mange måder også for Bernie Sanders over på venstrefløjen af Demokraternes parti. Men det er i hvert fald der, han sådan er, din hyldest til arbejde. Det vil jeg så også sige. En anden wrecking ball, ja, er helt klart Bernie Sanders. Ja, ja. Og jeg tror, at arbejderklassen delte sig, ja, ret meget mellem de to, ikke? Jo. Og grunden til, at jeg tager det her op i dag, det var selvfølgelig, fordi jeg så forsiden på The Economist før G7-mødet i Canada i den her uge. Og der var et billede af, nu sagde du selv, Miley Cyrus, der er et billede af hende, hvor hun, eller en sang, hun er nøgen oven på sådan en wrecking ball. Her, der havde The Economist tegnet præsident Trump, godt nok i fuld uniform, ikke nøgen, oven på sådan en wrecking ball, der så var hele jordkloden, og så stod der så America's Foreign Policy. Det var sådan deres ledende kommentar op til det møde. Og nu er det jo kun, om jeg så vil sige, blevet endnu voldsommere udfaldet af det der G7-møde, end jeg tror selv, pessimister havde troet. Man kan sige, der har hele tiden været den her drain the swamp attitude blandt mange af Trumps tilhængere. Mm-hmm. Og måske har Trump ikke fået drænet sumpen så meget, nej, internt i amerikansk politik. Men der er mange, der så siger, jamen, men udenrigspolitisk, ja, der er han i gang med det. Der, ja, er han et frontalangreb på hele det politiske system, ja, som vi kender det, og alle de, der har siddet derude og nasset på USA's, ja, godhed, ja, og villighed til at beskytte andre. Nu kommer de til at mærke, at der er en ny verdensorden på vej, hvor de ikke bare kan regne med, at USA altid vil beskytte dem, hvis de ikke selv er parat til at bidrage til USA. Det kan man roligt sige, Mads. Det vender vi tilbage til lidt senere, for jeg vil godt lige starte et andet sted. Her forleden aften, fredag aften, der optrådte Trevor Noah. Altså det er ham, der er en stand-up-komiker, der oprindeligt kom fra Sydafrika, der noget overraskende overtog Stephen Colbert's populære show på amerikansk tv, og som også er ret populær den dag i dag. Trevor Noah, han optrådte der i fredags i København. Og du var der jo ikke, Mads, men jeg var der selvfølgelig. Fordi han... du skulle have været der, fordi jeg tror faktisk, at hans humor, det er lige dig. Jeg tvivler på det. Jeg har endnu ikke set et Trevor Noah-program, hvor jeg rigtig har tænkt, det her er sjovt. Men det kan være, at han er sjovere live, end han er, når han sidder med manuskript på en skærm. Altså, han var faktisk ret sjov. Jeg har fundet, fordi man måtte jo ikke lov til at optage ind til selve showet forleden, at jeg så et lille klip, jeg fandt på YouTube, for lige at få gentaget et par af hans pointer, hvor han er inde hos Seth Meyers, en anden, sådan, der har et comedy show sent om aftenen på amerikansk tv. Og der spørger Seth Meyers ham her på et tidspunkt, om der egentlig er nogle sådan nogle ting, der gør, at Trevor Noah som stand-up-komiker sådan godt kan genkende nogle træk i Donald Trump. Prøv at høre, hvad han svarer her. You know, I always think we try and put Donald Trump into one box. I think he lives in many boxes. One of them being the box. He's a stand-up comedian. You probably see it in him. Like, he goes out, He practices his jokes. He works on his material. You can see him trying it out. Yeah. Like he'd be like, what do you think, Sheriff Arpaio? What do you think? Yeah. And you can feel he's like, yeah. And the crowd cheers and he's like, oh, I'm working on that bit. And he works the material. He grows it. He goes out there. And then you can feel when it's starting to get old. Like he's like, who's going to pay? Mexico. And some jokes, you feel the crowd sort of new jokes. We get it. Ja, det han fortæller her, det er altså, at han ser sådan Trump for sig på samme måde som stand-up-komiker, der sådan prøver sine jokes af, og nogle gange virker de, og så på et tidspunkt, så bliver de gamle, og så skal der nogle nye til. Men han beundrer ham faktisk, det fortæller han i showet her, for hans enestående evne til at forstå en forsamling, og til at tale til den, og til at forstå, hvornår noget virker, og hvornår der er noget, man skal pakke til siden, fordi folk ikke gider høre på det. Altså, nu har jeg oplevet Trump live et par gange, og det, der slog mig begge gange, var, at jeg synes, Trump var usædvanligt god til at være i dialog med sit publikum. Mm. Og, altså, han styrede hele salen. Mm. Ja, det er, kan man sige, at det ikke nemt, når de nu er kommet for at høre dig. Sådan er det jo tit med politiske møder. Men jeg har også tit stået med politikere, hvor jeg tænker, hvor er de dårlige til at sælge deres eget budskab. Uanset om jeg var enig i budskabet eller ej, så er det jo altid en kunst at kommunikere godt. Mm. Og nogen er fantastiske til at kommunikere. Altså, på tværs af politiske skel, så anerkender man egentlig altid det, hvis nogen er gode til det. Og Trump er en af de absolut bedre, og han er især god til at være morsom. Og det er faktisk ikke så tit, vi oversætter det som vittigheder, det han fortæller, men jeg tror faktisk rigtig ofte, det er ment som sådan meget politisk ukorrekte vittigheder, men det er jo tit på den måde, Trump sådan fungerer. Han sætter sådan gang i sin egen vælger ved at skrue op for det politiske ukorrekte, og han tager ingen fanger, når han først går i gang med det. Og så er det også interessant, at han jo hele tiden holder taler foran ret store forsamlinger, så han hele tiden har den der fornemmelse af, virker det, jeg siger, eller virker det ikke? Og der har man jo tit set med andre præsidenter, at der er så lang tid mellem, at de er ude at tale foran rigtig publikum, for det holder de faktisk sådan op med, når de er blevet valgt, og først når de skal have valgkamp igen. Så de sådan savner lidt at ramme den der lige i røven, om jeg så må sige. Trump er ude flere gange om ugen, har man indtryk af, hos sine vælgere, og derfor så rammer han et budskab, som matcher rigtig mange af hans folk. Trevor Noah, han fortæller så videre i det her interview med Seth Meyers, og det fortalte han også her forleden dag, da han optrådte i Forum i København, at da han voksede op i Sydafrika, der måtte man jo ikke have lov til at fortælle vittigheder om apartheidstyret, det var ulovligt, og derfor var det endnu mere morsomt at fortælle det, og så siger han, fordi i det hele taget, når man fortæller vittigheder om folk, så bliver de lidt mindre skræmmende, end de ellers kunne være. Og så kommer der en fortælling om, hvordan Trevor Noah egentlig ser Donald Trump hver dag. You know, in South Africa, you couldn't tell jokes about the government during apartheid, and that's something that I cherish. Like, a person is less frightening when you are laughing. It doesn't diminish what they do, but it's how we cope with these situations. And so for me, you know, when I look at Donald Trump, I go, he is a paradox for me emotionally. On the one hand, I am terrified at the notion that he's the president of the most powerful nation in the world. On the other hand, I know that I'm going to wake up and he's going to make me laugh. Like, the two things, they coexist. Yeah. They coexist. So, like, this is the way I put it. This is the way I like to think of it like this. I like to think of it like Donald Trump is basically, he's an asteroid headed towards the Earth. And it's an asteroid, but it's shaped like a penis. Ja, det er altså en asteroide, der kommer ned, og det er jo meget skræmmende. På den anden side, så ser Trevor Norton bare som en stor penis i stedet for, og så bliver det på en eller anden måde morsomt. Han siger, hver dag, så vågner han op, rædselsslagen for et eller andet Trump, han har gjort, men samtidig så må han anerkende, at han også er god til at få ham til at grine. Ja, men jeg tror så, der er mange derude lige nu, især i det, der sådan er i resterne af det, der engang hed G7+1 eller G8, der tror jeg, der er mange, der sidder nu og tænker, at det hele ikke er så sjovt. Nej. Fordi Trump er tydeligvis i gang med at lave hele systemet om på en eller anden façon, som jeg ikke er sikker på, at han helt selv har en plan for, men han ved bare, at det, der er, det bryder han sig ikke om. Nej, det kan man roligt sige. Og jeg står her med et billede, som mange af jer, der hører programmet nu, sikkert også har set på nettet. Men det er et fantastisk billede fra G7-mødet her i lørdags. Og det er taget, skal vi lige huske på, af den tyske kansler Angela Merkels egen presseafdeling. Og derfor kan man godt se, at Angela Merkel står i midten af billedet som en dominerende figur. Men alligevel, det er et meget, meget interessant billede, fordi vi har Donald Trump som den eneste der siddende. Og han sidder med armen over kors. Han ser meget misfornøjet ud på det her billede. Mens alle de andre ledere på en eller anden måde forsøger at forklare ham et eller andet. Han er tydeligvis ikke, vi behøver ikke at være kropssprogseksperter her for at sige, han er ikke sådan en, der tænker, det er mange gode ting, de siger, de andre ledere her. Nej, lige det der billede, altså jeg har jo så hørt om det billede, at der findes billede taget lige før det billede og lige efter, ja, hvor de ler og har det sjovt. Men det her, det er det billede, man vælger at sende ud. Og både John Bolton, der jo står i baggrunden af den nationale billede, sikkerhedsrådgiver, sådan som væbner for Donald Trump, og tyskerne, altså Merkel, har brugt billedet til at kommunikere fra situationen med. Og måske er det ikke sådan helt rammende for den stemning, der var, men det er i hvert fald rammende for den måde, man ender med at opfatte til sidst, at Donald Trump tager derfra og siger, og lærer forstå, at der kommer en fælles udtalelse, som han vil underskrive, og som han så ender med ikke at underskrive alligevel og trækker sig fra. Og derfor rammer billedet jo den stemning, vi i hvert fald er efterladt med nu, fornemmelsen af, at der er en krise blandt de voksne. Det kan man roligt sige, og vi kan jo også lige huske på, at Donald Trump kom for sent til mødet, og han forlod det tidligt. Han kom for sent om morgenen, det var ikke meningen, men han forlod det også, inden man skulle diskutere... Det var meningen, det sidste. Det sidste var, at man skulle diskutere klimakrise, og man skulle diskutere en politik mod plastik i verdenshaven. Og det er ikke en af hans hovedemner. Nej, det er ikke noget, Donald Trump. Han har jo trukket sig fra Paris-aftalen og skal videre til forhandlinger med nordkoreanerne. Præcis. Så der er andre vigtige ting, synes Donald Trump, på dagsordenen. Præcis. Men mødet startede jo med, at Donald Trump smed en sådan, før mødet går i gang, så smider Trump jo en del, skal vi sige, fyrkeri ind i arenaen, som futter af. Og noget af det handler jo om de her punktafgifter på stål og aluminium, som Trump har indvarslet. Og andet handler om Rusland, hvor han jo er ude at sige, at russernes værste mareridt, det må være mig. Ja. Men jeg synes alligevel, det er fjollet, at de ikke er med til de her forhandlinger. Mm. Og det er en lidt sær position, vil mange nok mene. Fordi grunden til, at Rusland ikke er med, det hedder jo G7+1 eller G8. Og det skyldes at tilbage i, hvornår er det, omkring 97, det må du kunne huske. Der lukker man russerne ind Man lukker russerne ind, da Boris Jeltsin er præsident, og det ligger 97 under præsidenten. De har ingen berettigelser, men man vil gerne på en eller anden måde vise god vilje over for de økonomiske takter, der kommer ud af Rusland på det tidspunkt i Jeltsin-årene. Og straffen, den bliver jo så eksekveret, da man smider mod igen på baggrund af annektering af Krim og invasionen i det østlige Ukraine. Og de ting er jo ikke bragt i orden. Nej. Krim er stadigvæk annekteret, og der er stadigvæk en sådan underlig stedfortræderkrig i det østlige Ukraine. Så at Trump pludselig mener, at Putin skal tilbage i det gode selskab, er i hvert fald et brud på det, man aftalte, da man smed dem ud. Præcis, men det vi jo kan sige her, hvis vi kører helt op på den helt store klinge, så har vi 2. verdenskrig, der bliver Nordamerika og Europa, Vesteuropa bundet tæt sammen, og så sker der en masse ting. NATO bliver oprettet, mange forskellige ting. I 1975, der opretter man så det, som vi i dag kender som G7. Og det har siden sådan fungeret som sådan en slags, hvis vi nu siger, at FN, det er generalforsamlingen for hele verden, hvis vi siger, NATO og EU, det er sådan stederne, hvor mange lande mødes, det kan vi sige, det er hovedbestyrelsen, så er G7, eller G8, eller G6, som det også hed engang, og som det måske kommer til at hedde igen, det har sådan været forretningsudvalget. Det har været der, hvor de allerstørste magter, de har næsten, de der lande, der sidder i det, 50% af verdens BNP til sammen, og de er selvfølgelig på alle fronter, hvis de kan blive enige dominerende for hele resten af verden. Det er sådan det sted, man samlede sig. Det startede altså i 1974 faktisk med, at George Shultz, det var ham, der senere blev udenrigsminister, dengang var han finansminister, han ønskede før et OPEC-møde, et oliemøde under oliekrisen, sådan at samle de vigtigste finansministre. Det blev så stor en succes, at man efterfølgende gjorde det til et møde, en gang om året mindst, hvor stats- og regeringscheferne fra de her allervigtigste lande de samles. Det har været stedet, hvor man sådan rundt om det runde bord, kun 7, nogle gange 8 verdensledere, faktisk kunne sidde ned og tale om tingene, uden at det blev sådan det der store cirkus omkring NATO eller EU eller FN. Det har været sådan, der klarede man tingene. Det er sådan verdens egentlige sådan centrum for vigtige beslutninger, når det ikke det er bilateralt. Det er tydeligt, Mads, at det synes Donald Trump ikke er noget særligt. I hvert fald kan man sige, at Donald Trump jo nok føler sig meget alene med sine synspunkter, mm-hmm. når han er i det selskab. Ja. Og det, han kommer med til det selskab, er jo et ønske med... Han kommer til det selskab med et ønske om at egentlig genforhandle handel. Ja. Og så kommer han også med et syn på, hvordan verdenshandel foregår, mm-hmm. som mange nok vil sige er anderledes end det, mange andre opfatter, at det, der egentlig sker. Og derfor har man jo man har et sammenstød der mellem... Altså Trump, der overbeviser om, at resten af de her lande sådan omkring USA lever højt på amerikansk forbrug og sælger til det amerikanske marked og køber aldrig noget i USA. Og på den måde er det jo sådan, når Trump er der, så lyder han jo som sådan en fagforeningsmand fra 60'erne og 70'erne. Altså det er jo, når han er inde på den der banehalvdel, så er han borgerlig på en façon, jeg aldrig har oplevet borgerlig før. Ja. Og jeg vil nok sige, at han ikke er rigtig borgerlig. Han lyder mere som en, der hører til på en anden politisk fløj. Og det gør ham meget, meget vanskelig sådan at håndtere, fordi vi er jo vant til, at republikaner taler frihandel op. At republikaner kan lide, at man lader store virksomheder kunne boldre sig og skabe arbejdspladser og billige varer til forbrugerne. Det hæver alles velfærd, og det betyder, at lande bliver vævet ind i hinanden med handel, som også skaber en mere sådan rolig verdensorden. Og det man skal faktisk tit ret langt væk fra højrefløjen for sådan at finde nogen, der er imod den måde at tænke verdensøkonomi på. Og det, at man så får en republikansk præsident, der stiller op med det her synspunkt, det gør jo, at altså, præsidenten er en, der ejer handelsmandatet eller opsynet med USA's handelsrolle i verden på grund af nogle sikkerhedspolitiske aspekter. Derfor har man fået det mandat af kongressen. Og nu sidder man jo og tænker, jamen hvis hele kongressen består af borgerlige republikanere med et flertal, der tænker, det er jo helt skørt, det præsidenten siger, så kunne man jo forestille sig, at de vil tage det her mandat fra præsidenten, fordi lige nu er der ikke noget, der tyder på, at der er en eller anden sikkerhedspolitisk situation, der gør, at opsynet med, hvordan verdenshandlen foregår, at det er noget, der sådan bør ligge i Det Hvide Hus. Det kunne man godt argumentere for at skulle gøre, hvis man er en verdenskrig, der er det jo tydeligt, at der gælder, der er alle regler for handel suspenderet, og der skulle man jo kigge på, hvem fik gummi, og hvem fik aluminium, og der var sådan en række råstoffer, som man vandt krigen ved at dominere, og de nationer, der ikke havde adgang til mange råstoffer, Nazi-Tyskland og Japan, de forsøgte at få det og mislykkedes med det og blev så banket på plads. Ikke? Så dengang var det jo rimeligt, at man sagde, at sikkerhed og handel hænger sammen. Så blev man så senere enige om, at nu hvor verden har ændret sig osv., så behøver man måske ikke og lade alt stål blive produceret i USA. Man behøver ikke at have kontrol med olien i den persiske golf på samme måde, som man har haft tidligere osv. Der er sådan nogle ting, der er løsnet op, og så har man egentlig omfavnet system, hvor man hele tiden skubber på for mere og mere frihandel, fordi der er aldrig nogen i verdenshistorien, der er blevet fattigere af at handle mere med hinanden. Det er jo sådan en simpel logik. Men Trump vender det her på hovedet, fordi for ham handler frihandlen i verden, eller handlen i verden, den handler kun om, hvor mange arbejdspladser genererer den i USA, blandt de kernevælgere, Trump jo har i industribæltet, og det er de vælgere, der har slået sig mest på globaliseringen. Og der er det jo også interessant at se, hvor forskelligt ministeren, de ledende ministre i Trumps egen regering, kigger på det her, fordi finansministeren, det er ham, der hedder Steve Mnuchin, han skulle angiveligt have forsøgt at belære præsident Trump på et møde for ikke så lang tid siden, om at han må ikke se på USA's handelsbalance, USA's bruttonationalprodukt og den slags, som om han er en erhvervsmand, der kigger på et kvartalsregnskab, hvor man skal hurtigt have fat i det, fordi så kan man få bedre aktiekurser i næste måned. Han skal huske, at det er et land, der lever i meget lang tid, og man behøver ikke hver eneste kvartal sådan at have samme fordel, som man har i en virksomhed. Det er sådan den ene. Han bliver så skubbet ud til siden. Han får simpelthen at vide, mens han er på vej til et møde med kineserne, hvor han skal fortælle kineserne, at den tror han, at den her handelskrig, den er ved at være afblæst, ja, da han lander, der får han at vide, at Trump, han har iværksat den igen, og det får han at vide af handelsministeren, som hedder Wilbur Ross. Så vi har sådan et meget godt billede af, at det er virkelig præsident Trump, der bestemmer, hvad der foregår i Det Hvide Hus på de her politiske områder, fordi det ser altså ud til, at finansministeren aktivt har forhandlet med både EU og Kina om at dæmpe den her konflikt. Men præsident Trump har gentagne gange trukket den op igen. Lad os lige prøve at høre, Mads, hvad han siger, præsident Trump, om den rolle, som han mener, at USA har, og hvordan især europæerne ikke har opført sig. Prøv at høre. Tariffs are going to come way down, because we people cannot continue to do that. We're like the piggy bank that everybody's robbing, and that ends. It's going to change. It's going to change. I mean, it's not a question of... I hope it changes. It's going to change 100%. I will say it was not contentious. What was strong was the language that this cannot go on. But the relationships are very good, whether it be President Macron or with Justin. So I don't blame them. I blame our leaders. In fact, I congratulate the leaders of other countries for so crazily being able to make these trade deals that were so good for their country and so bad for the United States. But those days are over. Ja, det tager 40 sekunder, det klip, vi hører her. Her formår præsident Trump jo at sige mange ting. Han får dels sagt, at en piggybank, det er jo sådan en sparegris, som er blevet slået i stykker, som andre de sådan kan tage penge ud fra. Så får han sagt, at det er ikke de europæiske ledere eller kineserne, der har forhandlet dårligt. De har faktisk forhandlet godt. Det er vores egen leder, altså med andre ord, dem, der kom før ham, der har været fjollet, ringet til at forhandle aftaler. Og så får han jo øvrigt lige nævnt, at det har været et fantastisk godt møde på det personlige plan, det her G7-møde. Han har haft et rigtig godt forhold til både Macron og Justin. Og Justin. Ja, som og jeg han, også kalder ham. Præcis, men han får ikke nævnt, og det har jeg så lavet mig forstå på de britiske medier, han glemmer at sige, at han også har et godt forhold til Theresa May, som han angiveligt ifølge de britiske aviser 3-4 gange i løbet af her mødet har sagt, du lyder ligesom en school mistress, altså en skolelærerinde. Det tror jeg ikke er rosende, når han siger det. Nej, det tror jeg heller ikke. Og britterne har altid lyttet sådan. De har altid lyttet meget doserende, når de taler til og om andre. Ja. Det er noget, britterne må arbejde med. Ja. Og hvis de vil være great again, så skal de nok arbejde med at lyde mindre britiske. Præcis, men det gør de, og det har Theresa May jo så åbenbart også gjort overfor. Men det, der sådan er hovedbilledet i det her, det er, at han ser det som om, at andre lande sådan har taget noget, der i virkeligheden var amerikanernes penge. Dem har de sådan hugget, og det er Europa, og det er Canada, og det er sådan set også kineserne, men de er ikke med til det her møde. Men det er der, det ligger, ikke? Vi har taget penge, som retligt burde være gået til Amerika, og i særdeleshed burde være gået til de amerikanere, der bor ude i det gamle rådsbælte. Ja, altså det er fordi, Trump måler på handelsbalancen. Mm-hmm. Så Trumps forestilling er, at hvis man køber flere varer en nation, mm-hmm. end man sælger til ja. Dem, så er der bøvl. Ja. Og det er jo... Det kan man jo... Sådan kan man jo godt se på det. Mm. Altså, men med den logik, skal man bare huske, så bliver Venezuela en meget sund økonomi. Ja. Ja. Og fordi Venezuela, de har et enormt handelsoverskud. De sælger ja. Olie til en masse, og har ikke råd til at købe noget endnu. Nej. Så der er et enormt handelsoverskud. Og vi ved jo godt, at Venezuela er et eksempel på, hvor dårligt det kan gå, når der ikke er hånd mm. i økonomien. Så der er jo noget med Trumps sådan opfattelse af, hvordan en nationaløkonomi fungerer, der også støder sammen med de kræfter, der er omkring ham. Og det er jo tydeligt, at en mand som Cohen, der tidligere sagde op som rådgiver for Trump, var uenig rådgiver. Med ham på det her område. Og nu står Mnuchin og har haft mange møder med kineserne, hvor man har forsøgt sådan at bløde lidt op på det, der sker, og så... enten hører Trump om det, de er i gang med, eller melder bare noget andet ud, fordi Trump vender tilbage til det her, den her opfattelse, som er, at hvis nogen sælger flere varer til dig, end du sælger til dem, så går det skidt. Mm-hmm. Og hvis det er der, han vil hen, at der skal være sådan en noget, der går op i en højere enhed, mm. altså, så bliver det godt nok tungt for frihandlen i verden. Så vender vi jo egentlig tilbage til sådan en opfattelse af handel, mm. der jo altså er fra før Første Verdenskrig. Og det, der kan vi bare afsløre, mm. at dengang var vi ikke rigere, end Nej. Vi er i dag. And it didn't go down well, det forløb, vi havde op til Første Verdenskrig, naturligvis heller ikke. Jeg kunne godt tænke mig, Mads, det kunne du garanteret os godt, at have siddet med derinde. Jeg så sådan et billede, hvor de sidder omkring det her runde bord. 8 stats- og regeringschefer. Grund til, at der er 8, det er, fordi EU's kommissionsformand også er med, så der er 8, der sidder der rundt omkring i sådan en cirkel. Og så er der kun én bag ved hver af dem, der sådan er embedsmand. Fordi Donald Trump, han har sådan lidt forklaret, hvad der skete på mødet. Han siger, der sidder Justin. Han var leder af mødet, fordi mødet foregik i Canada den her gang. Og han var flink nok under mødet. Han sad med sit skæve smil og virkede sød og rar. Men så fandme med, om ikke straks, at Donald Trump han havde forladt mødet. Så stak han en kniv i ryggen af ham. Og det kan vi høre her, fordi Justin Trudeau... Og det er rigtig dumt, fordi hvis der kommer 1000 handelskrige med USA, ja. Så vinder USA de 1000 af dem, Præcis. Sagde Donald det Trump sagde han også. Lad os lige høre, hvad det var, der pissede ham så meget af, da den ellers helt vildt, charmerende, venlige mand, Justin Trudeau, han holdt sit pressemøde efter, at Trump havde forladt mødet, fordi han skulle ud og skabe fred i verden. Justin Trudeau holder så det her afsluttende møde. Prøv at høre, hvad han siger. I highlighted directly to the president that Canadians did not take it lightly, that the United States has moved forward with significant tariffs on our steel and aluminum industry, particularly did not take lightly the fact that it's based on a national security reason that for Canadians who either themselves or whose parents or community members have stood shoulder to shoulder with American soldiers in far-off lands and conflicts from the First World War onwards, that it's kind of insulting. And I highlighted that it was not helping in our renegotiation of NAFTA, and that it would be with regret, but it would be with absolute certainty and firmness that we move forward with retaliatory measures on July 1st, applying equivalent tariffs to the ones that the Americans have unjustly applied to us. Ja, nu havde mødet lige gået så godt. De havde faktisk fået strikket sådan en afslutningskommuniké, som det hedder, sådan en afslutningserklæring, på plads, og den havde Trump angiveligt også agtet at skrive under på, indtil han hører det her. Fordi så siger han, hvad i alverden biler Justin sig ind, og stå og tale på den der måde, og blive ved med at sige, at han er fornærmet, og blive ved med at true med, at han vil komme med en handelskrig den anden vej også, hvis amerikanerne de starter på det. Og så trækker han simpelthen støtten til USA's underskrift på dokumentet. Og så er det jo alvor, fordi så bliver der ikke rigtig nogen erklæring fra det her møde. Og vi kan også se, Mads, at nogle af de europæiske ledere, især Macron, sådan har sagt, det kan være, at vi må have noget, der hedder G6 fremadrettet, fordi amerikanerne simpelthen slet ikke er med. Så de voksne, de skændes. Det må man sige. Nu skal man også lige huske, at de her slutdokumenter, de er ikke så helvedes vigtige. Det er ikke fordi, der sker noget, når man har lavet et slutdokument. Så, altså, hverken den ene eller den anden vej. Nej. Det er bare det signal, der ligger i det, at USA vil ikke underskrive det endelige dokument, som altid er mere varm luft, end det sådan er realpolitik. Men det til side, så kan der også ligge meget i de signaler, der ligger i, at Trump føler sig pikeret over det, som han jo nok ikke kun opfatter som kanadisk udmelding, mm. men også en udmelding på vegne af det, han har oplevet, af alle de andre, der jo har stået omkring ham og sagt, altså helt ærligt, vi bliver jo ikke rigere af, hvis vi ikke handler med hinanden, og hvorfor lave noget om, der fungerer godt? Vi bliver rigere nationer alle sammen af det her mm. igennem generationer. Hvorfor gå tilbage til noget, vi ved virker dårligere? Det er vel sådan det, man må forstå på det, der er blevet sagt om de her møder, at det, der igen og igen har været temaet til møderne. Og det er jo derfor, Trump er træt af også at blive talt ned til at Theresa May, der har stået og forklaret ham, som en skolelærer, hvordan handel fungerer, og hvordan det plejer at være, og hvad vi altid har gjort, og den succes, man har haft ud af det. Så jeg tror ikke, det handler så meget om Canada, det her. Jeg tror egentlig, det handler om, at Trump er taget til et møde, hvor alle er uenige med ham. Ja. Og den kompromittekst, man så ender med, den føler han ikke en masse for, da han så føler sig svigtet af dem. For han har jo nok tænkt, hvis jeg går med til det her dokument, så bliver der også skruet lidt ned for retorikken over for mig, og det blev der så ikke. Nej, fordi det kan man jo roligt sige, det her, den her tårer ved pressemøde med Justin Trudeau, hvor han taler om, hvordan kanadiske tropper har stået side om side med amerikanske siden første verdenskrig, kæmpe skulder ved skulder og alt det der. Alt det der er nu sat over styr, og vi havde også masser af... Ja, men er det nu også det? Altså, det siger det han jo i hvert fald. Ja, men det er også at kravle højt op i træet, synes jeg. Jeg tror ikke, at USA og Canada er mindre allieret, fordi man... Altså, hvis man ser tilbage på handelsforholdet mellem Canada og USA, eller Canada og Mexico, nogle af de nationer, der handler allermest med USA, så har der altid været mange, mange, mange, mange knaster. Og de har altid været på forskellige områder. Så er det mælk, man skændes om. Og så har man pludselig en debat om bomuld og træ og træflis og hvad man laver papir. Så det at handle med en anden nation er jo noget, hvor man tit pludselig opdager, gud, hvis vi gør det her, så lukker min fabrik, men deres sektor kan udvide. Fordi lige nu, som det står nu, der har vi nogle fordele, eller de har nogle fordele, og så videre. Men hvis du ser på det, Mads, det går, altså, lad os sige Canada, Mexico, en diskussion, forholdet til den europæiske union, en anden, forholdet til Europa, en anden. Det er jo svært at tale sig ud af, at vi står i en situation, hvor retorikken mellem Europa og USA, eller i hvert fald USA's præsident, det er længe siden, den har været så plaget af et dårligt samarbejde, en dårlig evne til at tale sammen. Den har i hvert fald ikke været præget af, at man fra amerikansk side er mødt op med en, der melder så markant ud. Og det gør jo, at de her forhandlinger bliver... de handler mindre om substans, og det er der ikke nogen, der diskuterer. Jeg har ikke set ret mange artikler derude, der handler om, er det egentlig, bør man egentlig gøre mere for at støtte amerikansk sværindustri? Hvad skal til for at gøre den konkurrencedygtig med kanadierne? Hvorfor er kanadierne mere dygtige til det her, end amerikanerne er? Der findes også den type artikler, de er spændende at læse, og de afstører jo, at USA har ikke været gode til at støtte nogle af deres nøgleindustrier, eller de er ikke blevet udviklet med årene, og derfor har de svært ved at konkurrere med andre. Det er sådan den ene side af det. Trump kunne jo også have valgt at gå den vej og sige, jeg vil støtte mine egne industrier, så de bliver konkurrencedygtige med dem, der lige nu udkonkurrerer dem. Og det kunne også være en måde at gøre det på. Men det der med at give statsstøtte er også noget, der sådan er lidt problematisk, selvom alle gør det mere eller mindre direkte. Så der er sådan flere måder at gøre det på. Det jeg synes, der er det meget specielle ved den måde, man taler om det nu, det er Trumps sådan store forståelse af, at det er selve den der måde at handle på, der er noget galt med. At det er jo Det må være meget svært at se ind i for et lille land, der ligger op af så stor en økonomi som USA. Det vil jo svare til, at Tyskland pludselig, jeg tror, hvad er det i Danmark? Det er jo meget, meget stor del af dansk handel og dansk økonomi er bundet op på samhandel med især Tyskland. Ja, det er vores største handel. Og hvis jeg kan ikke huske procentsatsen, men den er meget høj. Ja. Hvis Tyskland i morgen melder ud, at danskerne har altid snydt os. Ja. Vi kan ikke, altså det duer ikke det her. De sælger mange flere pumper til os, end vi køber pumper hos dem. Ja. Det må vi simpelthen have lavet om. Ja. Så vil det jo i den grad også være noget, der gav nogle meget voldsomme rystelser i hele nationen her. Jeg synes, der er noget interessant, for der er en artikel her i The Financial Times i weekenden, der sådan opgør, hvad der egentlig er tarifferne, hvis man tager et gennemsnit af det hele. Der kan man jo se, at EU pålægger varer, der kommer ind, amerikanske varer, der kommer ind i USA med et gennemsnit på 3%, mens at amerikanerne, de i gennemsnit tager 2,4% for det, der kommer ind. Så der er tale om, det er ikke de store tal, som det lyder om, gange, når Trump taler, men der er forskel. Derfor skal man huske, at Trump har en sag. Hvorfor er det ikke 3% på begge sider? Ja, ja. Eller 2% på begge sider? Præcis. Hvorfor er der en margen? Ja. Hvorfor er der en forskel i det? Og så man skal jo huske, at Trump er leder af den fri verden, fordi det er man, når man er amerikansk præsident. Men han er også valgt af nogle vælgere, der er overbevist om, at de kan få deres arbejdspladser igen, hvis man udligner den forskel der. Yes. I øvrigt, det der med, hvordan europæerne og kanadierne opfatter Trump i øjeblikket, så kunne jeg se forleden, der var der forsvarsministertopmøde i, eller møde mellem forsvarsministerne i NATO, og det handlede i udstrakt grad også om i korridorerne, hvordan man kan undgå risikoen ved det NATO-topmøde, der skal holdes af i sommer, for at Trump lige pludselig peger på de lande, der alligevel ikke er gået helt op på 2% i deres forsvarsbudgetter i forhold til BNP. Og det er jo stadigvæk de fleste, for eksempel Danmark, der trods en ny plan om øget forsvarsudgifter, slet ikke er i nærheden af det 2%. Så man er bange for, at der kommer så den møde, hvor Trump han peger på de forskellige stats- og regeringschefer og siger, Lars Løkke Rasmussen, det er godt være, at du synes, at 1,31 eller hvad er det nu, vi kommer op på, det er et stort beløb, men det er overhovedet ikke i nærheden af det. Kan du så komme i gang, kammerat? Det har man sådan en nervøsitet om, kan ske, det vil meget reelt at have den nervøsitet. Helt sikkert. Og så er der jo mange, der også, han har også begyndt på noget andet. Han har begyndt at sige, at det er jo ikke 2%, nej, hvis du ikke har betalt igennem flere år. Nej, så er det jo faktisk 4%, du skal betale, du skylder, ja, fordi du har et efterslæb. Ja. Og det sagde han jo blandt andet til tyskerne på, ja, et tidspunkt her for nylig. Så, og det ville i den grad sætte fod i NATO-topmødet, hvis Trump begynder at kræve 4% af udvalgte lande. Det kan, kan jeg i alt fredsommelighed sige, det vil blive taget ned i Europa på en façon, hvor det vil skabe en del debat. Ja, det vil også betyde, at man ville skulle skrue lidt ned på hofteoperationerne i Danmark for eksempel. Du var inde på før lige, Mads, at han jo også ankom til mødet med et ønske om, at russerne skulle ind i G7, så det igen kunne blive til G8. Lad os lige prøve at høre, hvad det rent faktisk var, han sagde om Putin og Rusland. It used to be the G8, because Russia was in it, and now Russia's not in it. Now, I love our country. I have been Russia's worst nightmare. If Hillary got in, I think Putin is probably going, man, I wish Hillary won, because you see what I do. But, with that being said, Russia should be in this meeting. Why are we having a meeting without Russia being in the meeting? And I would recommend, and it's up to them, but Russia should be in the meeting. It should be a part of it. You know, whether you like it or not, and it may not be politically correct, but we have a world to run. And in the G7, which used to be the G8, they threw Russia out. They should let Russia come back in, because we should have Russia at the negotiating table. Ja, yeah, we have a world to run, og lidt senere, der sagde han faktisk i samme klip, at det der med Krim og Ukraine, som du var inde på før, Mads, det er jo noget tid siden. Ja. Det er jo også rigtigt. Det er fire år siden. Ja, det er fire år siden. Det er noget tid siden, så nu må vi snart få det væk, ikke? Det her illustrerer en pointe, som er meget interessant, og som mange medier beskæftiger sig med i de her dage, nemlig det faktum, at det virker som om, at Donald Trump har det meget nemmere, når han er sammen med eller taler om autoritære ledere, end når han taler med den vestlige verdens. Altså det, jeg tænker, er, at når vi på et tidspunkt laver sådan et overraskelsesangreb på Sverige, og tager Skåne, Halland og Blekinge retur, så skal vi bare holde det noget tid. Ja. Altså, der vil være noget bøvl i starten. Det ved der, ja. Hvor andre vil sige, hey, var det, det var, ja, det, var det havde vi ikke regnet med. Nej, I må ikke være med i EU længere. Det havde vi ikke regnet med, og pas nu lige på Danmark og så videre. Og så på et tidspunkt, så ved vi, at så vil en amerikansk præsident stille sig op og sige, nu er det noget tid. Nu er det noget tid siden. Nu må vi videre. Ja. Vi har en verden, vi skal få til at fungere, og så må vi have Danmark tilbage ved det høje bord. Vi kan ikke blive ved med at være sure over det der med Skåland, Halland og Blekinge. Og det er jo meget godt at vide. Det er godt at vide, ja. We have a world to run, som han sagde. Og det var fordi, han også skulle forlade det her topmøde, G7-topmødet i Canada, i god tid, fordi han skulle til Singapore, hvor han jo tirsdag skal forhandle med ingen ringer end Kim Jong-un om verdensfreden. Hør, hvor smukt han beskriver det her under sit lige inden han skal afsted med flyet til Singapore. In just a few minutes, I'll be leaving for Singapore. I'll be on a mission of peace. We have to get denuclearization. We have to get something going. We really think that North Korea will be a tremendous place in a very short period of time. Jeg elsker den måde, han siger det her på, Mads. In a very brief period of time, der vil Nordkorea kunne udvikle tremendous sig til place. Tremendous place. Ja. Og det skal alligevel noget til, ikke? Ja, jo, det må man sige. Der er jo nærmest ikke en elektrisk lampe, der kan tændes i Nordkorea. Der er enten mangler elektricitet, eller også mangler en lampe, eller også mangler en ampere. Der er sådan de tre ting er sjældent til stede på en og samme tid. Præcis, vi kan bare se det ved, at Kim Jong-un jo nu angiveligt er, hvis det er søndag eftermiddag her, han er angiveligt ankommet til Singapore, og man troede, at man havde valgt et sted, der var så tæt på Nordkorea, at han faktisk kunne flyve sit eget private, det er et gammelt russisk produceret Ilyushin-fly, fra Pyongyang over til Singapore. Det kunne han angiveligt ikke, fordi han ankom i stedet for et kinesisk fly, så han er fløjet ind i Kina et eller andet sted, og så har han taget, godt nok på første klasse, heldigvis jo, et Air China-fly ned til Singapore. Så historien er, at hans eget privatfly end ikke kunne flyve ham hele vejen til Singapore. Altså historien er jo, at Nordkorea er mere og mere ved at gå op i limningen. At man har satset så mange ressourcer på at udvikle A-våben, at nationen er på kanten af endnu et sammenbrud, ja. og at det ser vi på alle mulige parametre nu. Ja. Selv noget så banalt som, at den øverste leder ikke har et velfungerende fly. Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget spekulation, eller om man er offer for ønsketænkning fra Vestens side, men forestilling om, at det her kan føre til, at det meget snart er tremendous place, det viser nok, at man måske ikke helt anammer, hvor dyb krisen er i Nordkorea. Men Trump har jo ret derhen i hvert fald, at hvis Nordkorea skal be great again, ja. så er det jo nødvendigt, at de begynder at handle med andre, og man får lettet de sanktioner der mod Nordkorea, og indgår i konstruktivt samarbejde med Vesten og Kina. Det er den eneste måde, man kan få gjort Nordkorea til et land, hvor deres ledere kan flyve nogle steder i et fly. Heldigvis har vi også for sidste uge diskuteret, hvorvidt det var amerikanerne eller sydkoreanerne, der skulle betale for det ophold, som Kim Jong-un har i Singapore på et dyrt femstjernet hotel. Det er nu afklaret. Det er noget, som venlige mennesker fra Sydkorea sørger for. Der stadig kommer en regning, og derfor skal den ikke refunderes. Man ordner det simpelthen på forhånd. Trump, han er på en peace mission. Han er ude for at skabe fred. Og om alt går godt, så vil nordkoreanerne så gå med til en aftale, hvor de går ind for at afvikle alt deres atomvåben. Men hvis man lægger mærke til en af detaljerne ved det, Trump han siger, og det er han jo fantastisk til altid at sige, så siger han jo ikke, at det vil ske længere. Han siger bare, at det perhaps, altså måske, vil ske. Og det er sådan et lille finblad, han har i næsten alle sine sætninger, hvis man lægger mærke til det, så kommer der altid sådan noget maybe eller perhaps ind i sine sætninger. Men vi skal have en proces i gang, siger han så. Så det er det, han arbejder på. Ja, men det har han jo også ret i. Der skal en proces i gang, og hvis man skal på en eller anden måde have åbnet Nordkorea og givet dem en farbar vej ud af det dybe hul, de har gravet for sig selv, så er det jo vigtigt, at man mødes for at tale sammen. Jeg tror så ikke, at Nordkorea kan leve med at opgive det, der gør, at de har noget politisk kapital med ind til det møde, nemlig at de ejer A-våben. Så, og det tror jeg også, nogen har sagt til Trump. Vil du selv smide det største pressionsmiddel, du har ved forhandlingsbordet? Mm-hmm. Vil du smide det væk i første runde? Det vil du sikkert ikke. Okay. Men derfor kan Trump jo godt have ret i, at når vi kigger ned af en forhandlingsrække, ser mod noget, der begynder nu i Singapore og skal ende ved nogle andre møder senere, at så kan vi jo godt måske håbe på, at Nordkorea er et helt andet land, og som ikke er et land, der har et A-våben program og A-våben. Tremendous er måske lige at stramme den, men det gode ved at sende Donald Trump til Singapore for at mødes med Kim Jong-un, det er, at han er en fantastisk menneskekender, i hvert fald ifølge sig selv. Forhør lige, hvor hurtigt han kan vurdere, om det her møde det bliver til en succes eller ej. You know the way they say that you know if you're going to like somebody in the first 5 seconds? You ever hear that one? Well, I think that very quickly I'll know whether or not something good is going to happen. I also think I'll know whether or not it will happen fast. I think within the first minute, I'll know. How? Just my touch, my feel. That's what I do. Yeah. Altså 10 sekunder og 5 sekunder, der siger han, der er en talemåde, vi kender. På 5 sekunder, der ved du kan lide den her person. Ej, minut, siger han. Nej, først 5 sekunder. Der er en talemåde, men jeg skal bruge et minut, sagde han. Men okay. Inden for et minut, men, der hvad, har jeg fanget den. Jeg talte engang med en pige, der sagde til mig, at når du går på date som mand med en kvinde, så ved hun inden for et minut, hvad der skal ske. Om det her overhovedet er realistisk. Okay. Inden for et minut, så har hun besluttet sig med, om hun kan lide dig, om der nogensinde kan komme sex på bordet, eller om der er nogen som helst mulighed for, at man kan blive sådan partner på længere sigt. Ja. Inden for et minut, sagde hun. Det, ja, hun havde aldrig oplevet andet. Så hun gav mig det råd, at hvis du nogensinde var på date, sagde hun, så skulle du efter sådan et par minutter sige, vil du have spidt op hinandens tid nu? Ender ja, det her ja. Med noget konstruktivt? Ja. Altså simpelthen, inden menukortene er kommet, eller så videre, så er det der skib sejlet for længst. Ja. Ja. Og så er det jo også dumt at sidde der i timevis og forsøge at tale om det hele det der program, man som mand kan stille op med, og have forberedt materiale hjemmefra, og så videre. Det spilder tid. Hun ved det inden for et minut, og det tror jeg, Trump er, altså, der er noget der. Der er så også, det er faktisk en kvindelig journalist, man kunne måske lige høre, der råber, how? Altså, hvordan ved du det? Og så siger, men det ved hun jo godt selv, har jeg jo lige afsløret. Du har lige afsløret det. Og den gode Trump, han siger så, det er my touch, det er my feel, og det er jo faktisk det, du taler om der. Så det kan være, at det her møde, det er slut efter et minut eller to eller tre, fordi så siger han, så vil jeg simpelthen bare walk out, hvis det viser sig. Det vil lige være lidt overraskende, hvis han allerede går efter et minut. Men altså, han går ind til det her møde, han sidder ude i Singapore og forbereder sig nu. Mødet starter tirsdag, og hele verden, kan vi jo roligt sige, kigger på, hvordan bliver det her øjeblik, når Trump skal mødes med The Rocket Man, den lille fede mand, som han i dag kalder a very honorable person. Jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis Trump efter et par minutter lige stak hovedet ud og gav en thumbs up eller en thumbs down, bare for lige at lade resten af os forstå, hvor ender det her henne. Ja. Fordi det er alligevel lang tid for os andre at vente. Ja. Han ved det jo efter et minut. Ja, han ved det. Så hvorfor ikke lige sende signal? Han kan godt, altså man kan ikke tweete en thumbs up? Det jo, må man kunne. Jo, han har telefon med derinde, må man formode. Det kan den anden jo så ikke, fordi han har nok ikke adgang til. Han har ikke adgang til elektricitet. Men Trump kan godt gøre det. Trump. Hvordan tror du, Mads, for det synes jeg er meget tankevækkende, de der syv andre ledere, der sad sammen med ham oppe i Canada, de sidder jo sådan lidt tvetydigt. Håber de, at det der møde med Kim Jong-un, det bliver en succes? Altså, at der bliver lagt en eller anden plan for fred og afnuklearisering? Eller håber de inderst inde, at det falder sammen, sådan så deres tanker om, at Trump er en dårlig præsident og en dårlig leder af den vestlige verden, den sådan set vinder? Altså, hvis der er anstændighed i dem, så håber de selvfølgelig, at det går godt. Men ofte tænker man jo, at vi befinder os i en politisk virkelighed, hvor Trump bare ikke må lykkes med nogen som helst ting. På grund af alt det andet, man ikke er enig med Trump i. Men det ville jo være forfærdeligt, hvis vi når derhen. Fordi, det nordkoreanske folk, det er et presset folk, og de har været udsat for en fejlslagen politik i generationer, der har betydet, at selv deres fysiske størrelse og deres intelligens på alle mulige parametre, der er de udfordret af det, man har udsat dem for. Er der nogen, der har brug for, at det møde bliver til en succes, så er det nordkoreanerne. I hvert fald, hvis man har den forhåbning, at hele regimet bliver ændret. Hvis forhandlingerne ender med, at Kim Jong-un kommer hjem, og er en diktator, der sidder mere sikkert i sadlen, fordi han har lavet nogle forhandlinger, der gør, at han som tyran bare kan fortsætte som hidtil, så skal man selvfølgelig ikke håbe det. Men jeg er en af dem, der er optimist, og tror, at den 38. breddegrad er en art Berlinmur, der kan falde på et tidspunkt, og man kan få løftet den nation ud af den armod, de blev placeret i. Ja, det interessante er jo, at vi kan aldrig vide, hvornår sådan noget bryder igennem, fordi ingen kunne ane, da Gorbachev og Reagan i midten af 80'erne begynder at tale sammen med, at det så kort tid efter ville føre til Berlinmurens fald, og så ville unionens kollaps og alt det der. Men jeg tænker på den der, det gode amerikanske begreb, the Whiffen factor, altså what's in it for me. Den må de her stats- og regeringschefer jo også sidde med, fordi de har nu hen over den her weekend i Canada så mange gange markeret over for deres hjemlige publikum, altså den franske præsident over for franskmænd osv., at vi er sådan set dygtigere og finere end præsident Trump, og så vil det jo være lidt hårdt for dem, hvis han leverer en eller anden form for gennembrud i forhold til Nordkorea. Det er jo lidt svært at forestille sig, Mads, at man møder op til sådan et møde i Singapore med Kim Jong-un som amerikansk præsident, uden at have en eller anden exitplan ud af det, der ender med at fremstille sig selv i et positivt lys. Det, jeg faktisk har tænkt mere over, det er de her forhandlinger, G7-forhandlingerne, var præget af, at der ikke rigtig var en amerikansk strategi. Jeg tror, man mødte op, og så man ligesom, hvad man kunne få snakket sig frem til, og der var ikke noget rigtig planlagt. Jeg håber bare, man har forberedt noget, der har sådan mere strategisk sigte, end det, man mødte op med til G7-mødet, når man mødes i Singapore med nordkoreanerne. Og med derover der er jo altså i Trumps delegation, udenrigsminister Pompeo, der har mødtes med Kim Jong-un et par gange, så er der John Bolton, den nye nationale sikkerhedsrådgiver, så er der hans egen stabschef, general Kelly. Så det er sådan holdet, der er på amerikanernes side, så man må vel formode, der kommer et eller andet ud af det. Det er i hvert fald nogle mænd, som Trump har stor tillid til. Mm-hmm. Kelly er nok den, der har det sværeste i den gruppe med Trump, og Bolton er nok den, som de fleste, der står ude fra Trumps telt og kigger ind, er mest nervøs for, hvad kan finde på. Men i bund og grund må man sige, de fire mænd burde være i stand til at sådan løfte meget i fællesskab, fordi det er Trumps absolut inderkreds. Og hvis man nu tager det sådan og kigger ud fra Europas side og siger, hvem vil man helst have til at stå ved siden af præsident Trump i den her forhandlingssituation, så var det næppe John Bolton, men det er ham, det er. Det er ham, der står lige ved siden af mig. Altså jeg er en af dem, der håber, at Pompeo bruger den sympati, Trump har for ham til at sætte sig igennem ved de her forhandlinger. Jeg tror, han har et ret godt kompas med mange af de her ting. Vi får se. Vi er i hvert fald tilbage igen om en uge med Fugle og jeg. Og der ved vi i hvert fald, om præsident Trump allerede udvandrede fra mødet efter et minut. Var det mere end et minut, så er der håb forud. Vi høres ved om en uge. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.